Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. İyi akşamlar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Tüm dünya insanlarını cehalet bataklığından ilmin aydınlığına ulaşabilmeleri, iyi ve güzel ile kötü ve çirkini ayırt edebilmeleri, yani rüşte erebilmeleri için Rabbimiz tarafından bizzat Peygamberimize vahyedilen Kur'an'ı anlamını bilmeden de Arapça olarak okumanın yeterli olduğu yüzyıllarca beynimize yerleştirilmiş iken nasıl oluyor da bu asırda Kur'an'ın anlamını öğrenmenin gerekli olduğu bütün haince karşı çıkışlara rağmen önlenemez bir çığ gibi ilerleyebilmektedir? Hiç düşündünüz mü? İşte bu, devamlı olarak söylene gelen Kur'an'ın mucizeliğindendir. Konuğumuz Sayın Hakkı Yılmaz'a yıllarca sabırla yaptığı çalışmaları nedeniyle teşekkürlerimizi sunar, hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İzleyicilerimize selam ve saygılarımızı sunuyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Yılmaz, psikoloji ilminde düşünce yetisi olarak tanımlanan enerjiden yaratılmış olan, kıyamete kadar devamlı insan ile birlikte olan ve mahşerde hakkımızda tanıklık yapacak olan iblis konusunda Kur'an'dan örnekler vermek suretiyle açıklamalarda bulunmuştunuz. Bu haftada kültürümüze yerleşmiş olan dört büyük melek olarak bildiğimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail gibi melekler konusunda açıklamalar isteyeceğiz sizden. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi daha önce melek programını açınca açmıştık biraz, evet. İster istemez halk kültüründe de dört büyük melek olarak nitelenen işte Cebrail, buyurduğunuz gibi Mikail, Azrail, İsrafil gibi meleklerle bir tahlili gerekiyor. Evet. Şimdi burada ben değerli izleyicilerimize şunu ifade edeceğiz. Bunlara halk kültüründe bir de büyük melek denir. Evet. Meleklerin büyüğü denir. Hı. Şimdi bu isim bile aslında işin falsolu olduğunu ifade eden bir şeydir. Daha hürmete şayan gibi. Evreni yarattığından beri Cenab-ı Hakk'ın bildiğiniz gibi melekleri vardır, güçleri vardır doğada. Bunları hep anlattıydık. Sürekli emek veren, çalışan hani melekleri vardır. Ama ne yazık ki bu dört melek diye halka lanse edilmiş meleklerse her zaman çalışan, her zaman iş gören melek falan değil. Azrail çalışıyor diye bu sürede. Evet, şimdi Azrail çalışıyor canım. Cebrail işi nasıl şimdi, oldu acaba? Şimdi Cebrail ne iş yapardı? Ya o peygamberimize vahiy getiren melek sadece olarak. Sadece peygamberimize mi? Bütün peygamberlere diye biliyor musun? Evet. Şimdi peki Allah vahiy dükkanını bitti, kapattı artık. Peygamber yollamıyor, kitap yollamıyor. Evet. Cebrail ne oldu? Gerçekten soru. Enteresan. Emekli mi oldu? Öldü mü? Yani hiç bu konuyu hiç düşünmemiştik. Şimdi evet. Cebrail her zaman aramızda. Önümüzde. Her zaman önümüzde. Her zaman elimizde. Allah Allah. Azrail İslami bir şey değil. Değil. Kur'an'da İsrafil yok. Bir şey değil. Ben önce şunu anlatayım. İsrafil sözcüğü, Azrail sözcüğü, onları anlatayım. Hı. İslam literatüründe olmayan bir sözcükler bunlar. Hı. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ölüm melekleri vardır. Bakın geçiyor şimdi. Bu ayet olarak. Evet, tamam. Ölüm melekleri. Ölüm melekleri vardır, ölüm meleği vardır. Peki Cenab-ı Hak vefat ettiren melekler, elçiler vardır diyor. Evet. Ve bu çoğuldur. O zaman kaç tane Azrail olması lazım? Çok olması lazım. Azrail'in çok olması değil lazım değil mi yani? Öyle. Şimdi hani şeyi bahset, melek sözünü açarken demiştik ki vefat melekleri de vardır. Evet. Vefat ettirici melekler vardır. Bu insanın vücuduna Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu ölüm genleridir. Ölüm geni. Ölüm genidir. Yani insanın bünyesinde var edilmiş ölüm genleridir. Evet. Daha önce ahiretin ispatı yönünde vefatı anlatırken Kıyamet suresinde bile insanın hücrelerinin geçmişini, geleceğini, bütün yaptıklarını hatırladığını, aktive olduğunu anlatmıştık. Evet. Şimdi vefat ayetlerine, vefat konusunda da inşallah bunu uzun uzun ileride anlatacağız. Vefat konusunda da vefat melekleri vardır. İnsana öleceği anda yaptığını, geçmişini hatırlatan, hepsini böyle film şeridi gibi önünden geçiren veyahut da hani biz şöyle anlatmıştık. Esnafın kasasındaki hani alışveriş fişlerini çıkardığı için son Z raporu dedik ya, Z raporu evet, yazan Z raporu şeyler vardır. Şimdi ama dünya Kur'an'ın mucizeli bir daha netleşti ki 2002 yılında dünyada Amerika'da bilim adamları, biyologlar insanın bünyesinde ölüm geni diye genler tespit ettiler. Çok enteresan. Ve bu kişilere 2002 yılında da Nobel Biyoloji Ödülü verildi. Allah Allah. Ben duymamıştım. Evet. 2002 Biyoloji Ödülü. İnsan vücudundaki ölüm genlerini tespit eden bilim adamlarına verildi. Biz bunlara vefat ettirici melekler diyebiliriz. Allah'ın elçileri diyebiliriz. Allah'ın dediği tarzda. Ama Azrail sözcüğü kesinlikle Kur'an'da, İslam'da kullanılmamış, evet, olmayan bir sözcüktür. Kur'an'da geçmiyor, evet. Kur'an'da geçmiyor. Ve tek başına da böyle bir meleğin olması söz konusu değil. Çünkü vefat ayetlerinde de bu genler, bu ölüm melekleri çoğul olarak ifade edilir. Evet. Bir yerde tekili vardır ama o da o tekil ifadede hepsini teşmilen, temsilen hani şey yapılır. Ne denir ki? O şahsa hitap ederken. Öyle mesela ordu bir savaş kazanır. Ne deriz ki? Asker savaş kazandı deriz. Tabii. Asker dediğimiz deyim zaman olarak bir asker demek değildir. Bütün ordu. Bütün orduyu kastettiğimizden dolayı öyle denir. Bir ayette de öyle geçer. Onun için önce kısaca bunu değinmiş olayım ve ana konuya geleyim. Azrail diye İslam literatüründe Müslümanların kullanacağı, kabulleneceği bir sözcük yok. Yok. Evet, hep bunlar işte İsrailiyattan girmiş evet şeyimizde. Şimdi gelelim İsrafil sözcüğüne. İsrafil. İsrafil de yine halk arasında, halk kültüründe tamamen İsrailiyata ait bilgilerle. Peygamberimize de fatura edilmiş bir Ebu Hureyre rivayetiyle ve adı sanı sahtekarlıca çıkmış bir başka adamın adıyla İslam literatürüne girmiş bir rivayette adı geçen İsrafil diye biri var. Bu da sur üfürür. İnsanları öldüğü zaman kalkması için, hesaba çekilmesi için dediğim gibi kıyamette görev yapacak birisiymiş. Hmm. O rivayette de, o anlatımda da o kadar detaylı şeyler anlatılır ki, aynı, şimdi Dante'nin bir ilahi komedyası var. Orada bir üçleme var, cennet, cehennem, araf diye. Orada bunun bir Beatrice'i var. Aynı ona benzer, uydur böyle yani Brezilya dizileri gibi anlatımlı bir olaydır ki, İbn-i Kesir bu rivayeti kitabına almış ama arkasında bunun merdut olduğunu, bunları her taraftan tenkit edildiğini, peygamberin böyle bir anlatım yapmadığını, yapmayacağını, yapacağını, ilim adamlarının kabul etmediğini de kitabına yazmış. Ama şeyi de almış bunu İbn-i Kesir. İbn-i Kesir de. İbn-i Kesir. Yani tefsir. Başka bir yerde de yoktur bu. O da bunun merdut olduğunu şey yapar. Ama tenkidini yapıyor. Tenkidi de var orada. Güzel. Ama ne yazık ki bizim Müslümanlar var ya bunu. Sahih kabul ediyor. Bunu aldığı gibi kabul eder. İşte İsrafil şöyle, İsrafil böyle, İsrafil böyle, İsrafil, evet. İsrafil, İsrafil diye. Öyle. Oturur gider. Şimdi bu iki şeyin, Azrail'in ve İsrafil'in İslam literatüründe yeri yok. İslam dininde yeri yok. Ama Cebrail'e bakalım ne diyeceksiniz? O konu çok... Şimdi Mikail ve Cebrail İslam literatüründe var. Var. Evet. Hem Cibril adıyla Kur'an'da, Mikail'de yine Mikail olarak değil de Mikal olarak Kur'an'da geçer. Evet. Şimdi biz önce bu Cebrail'in halk kültüründe ne anlamda kullanıldığını ve hatta maalesef halk kültüründe aşıp hocalarımızın, alim geçinenlerimizin de üzerinde ısrarla durduğu Cibril nedir, Cebrail nedir? Çok önemli. Şey yapacağız ama genel kabulü bunun Allah'tan elçilere vahiy getiren melek. Genel böyle biliniyor. Tamam. Genel olarak böyle biliniyor. Tamam. Şimdi önce işlevini tespit edelim. Tamam. Allah'tan elçilere vahiy getiren melek. Tamam. Öyleyse Allah'ı biliyoruz, öyle mi? Elçiyi biliyoruz. Tamam. Peygamberler. Peki bunu getirdiği vahiy ne? Vahiy. Evet. Allah'tan oluyor, peygambere getiriyor. Tamam, tamam, bu vahiy ne? Vahiyi burada bir, yani Cibril, Cebrail konusunu söz, ilahi söz mü oluyor? Şey yapmamız için bu noktayı birazcık vahiyi aşmamız lazım. İlahi söz mü oluyor, affedersiniz? Evet, Allah'ın mesajları olarak. Mesaj, kısacası ilahi. Kısacası ben Allah'ın öyle mesajı. Anlatayım. Ha. Allah'ın mesajlarını elçilere getiren tamam. Melek demeyeceğim ben o noktayı da. Vahiy direkt olaraktan Allah'ın mesajları diyeceğiz. Allah'ın kitapları diyeceğiz. Tamam. Şimdi daha önce hatırlarsanız meleklerin inişi dedik. Kitabın inişi ve indirilişi diye ifadeler kullanmıştık. Evet. Vahyin gelişi, vahiy, kitaplar, peygamberlere biz o kitabı indirdik diyor diye ifade edilir. Evet. Bu bir. İndirdik. Biz bu indirmeyi size açmıştık ki bu indirme yukarıdaki bir yerden aşağıya indirme demek değil. İndirme, Kur'an'daki indirme ve nüzul sözcüğünün esas anlamı içe işletme. İçe işletme. Suyun toprağa işlemesi, süngere suyun işlemesi, esası da ilk vazı anlamında suyun pamuğun içine işlemesi. Pamuğu suya bulaştırırsa, pamuğa bulaşmış su yavaş yavaş yavaş yavaş içine nüfuz eder. Evet. İnmenin esas anlamı bu. Ve bu inme genellikle bu nüfuz üstten aşağı doğru olduğundan dolayı şimdi su altta olup üste şeyi koyacaksın nüfuz etmez. Üste koyacak olursan aşağı doğru nüfuz ettiğinden dolayı bu gerekçeden dolayı üstten aşağı kayma işine nüzul denmiştir. Nüzul. Nüzul denmiştir. Nüzul. Bunu da bir bileceğiz. Şimdi önce vahiy indirildi dendiği zaman, kitap indirildi dendiği zaman, İçe işledi. Üst kattan alt kata kitap indirildi veyahut da üstten yukarıdaki bir yerlerden buraya getirildi anlamında değildir. Bunların hepsi içe işletildi demek. Kalbe inmek gibi. Şimdi yani. Cenab-ı Hak mesajlarını elçilerinin kalbine işletir, vücuduna işletir. İçine. Beynim. Buna da nüzul denir. Buna da vahiy denir. Şimdi nüzul, vahiy, bunun bir adı daha var Kur'an'da. Ona da ilga denir. İlga, bırakma. İlga, evet. İlga, bırakma demektir. Üç tane tanımı vardır Kur'an'da. Evet. Biz vahiy ilga ettik, bu kitabı sana ilga ettik, bunu sana vahiy ettik, bunu sana indirdik. Hep böyle geçiyor. Üç tane ifadesi vardır. Neden üç tane ayrı ifade edildi diyecek olursak, bu lazım. Anlamı sağlamlaştırmak için birisi bu anlamların birini yanlış bir yere çekemesin diye. Sağlam olsun yani diye. Kod dikiş var ya, çift dikiş derler ya, burada üç dikiş vardır. Evet. Yani bu konu birileri tarafından saptırtılmasın, yanlış anlaşılmasın diye. Ama hep yanlış anlamışız. Burada evet. Üç tane ifade vardır. Evet. Nüzulu öğrendik. Evet. Vahiyin anlamı da gizlice bilgilendirme demektir. Gizlice bilgilendirme. Gizlice. Yani bu olay olurken, peygamberin kalbine vahiy, ayet, kitap gelirken bir başkası göremez, bir başkası duyamaz. Tantanıyla olmaz, merasimle olmaz, eğitimle olmaz, kitapla olmaz, defterle olmaz. Hiç kimse farkına varmaz. Olmaz. Hiç kimse farkına varmadan olur bu iş demek. Enteresan. Bak, bir de bunu bilelim. Şimdi geçiyoruz bir de ilga. İlga, evet. İlga, bir nesneyi diğerinin üstüne getirip bırakma demektir. Bırakma, Türkçesi bırakma. Ben bunu bıraktım diye, bak elimde bardak var değil mi? Bırakıyorum. Bu bardağı bıraktım dediğim zaman götürdüm, masanın üstüne bıraktım, onunla temas ettirdim demektir. Bıraktı. Kur'an'ın bir ifadesi mesela İbrahim Allah'tan vahiy aldığını fetelakka, Adem vahiy alışı fetelakka ifade eder. Ve Neml suresinde de yine Cenab-ı Hak bu Kur'an'ı biz sana ilga ettik diye peygamberimize de ilga ile bildirir. Neml suresinde. Neml evet. 6'da. 6'da. Onun ayetini de vereyim. Evet. Orada da ilga ettik der. Çok güzel. Şimdi bunun anlamı şu. Vahiy. Bazılarının dediği gibi hani şimdi subliminal yöntemler vardır. Gizlice hani reklam vesaire şeyleriyle yan telkinler vardır. Böyle bir şey yok vahiyde. Şimdi mesela bir müzisyen ormana gider. Tamam. Orada rüzgarın fısıltısından, kuşların cıvıltısından, suyun şırıltısından bir ilham alır. İlham alır. Bir beste alır, kafasında bir şey oluşturur. Olur, şiir yazar. Öyle değil mi yani? Tabii. Şairler, müzisyenler hep bunları doğru, yapar. Doğru, böyle oluyor. Şimdi ilga sözü geldiği zaman, bakın eğer şunu anlatacağım. Eğer ki vahiy sözcüğüne, nüzul sözcüğüyle vahiy sözcüğü sadece ikisi olsaydı, peygamber de yaşadığı yerlerin herhangi birisinden böyle ilhamlar alarak belirli bir şeyler kafasında birikerek bir bütün, bir şekil oluşturulmuş olabilir denebilirdi. Ama ilga olunca bu olmaz. İlga geldiği zaman bu düşüncelerin, bu mazeretlerinde önü kapatılır. İlga aynen dediğim gibi bu bırakma. Şekilde böyle bırakılması demektir. Bu nedir? Şöyle anlatacağım. Evet. Bak. Bunu nasıl olur? Şimdi markete gittiniz. Bir boş CD aldınız. Ambalajının içerisinde. Makinenize de geldiniz, taktınız. Bomboş. Tamam. Boş gösteriyor. Orada makineden çıkardınız, ambalajına koydunuz. Bir saat sonra CD'nizi makineye takıyorsunuz. İçerisinde bir bilgi var. Farz edelim yani, evet. Farz et işte. Bu aynen böyle. Boşken, boşken dolmuş. Bu hemen boş CD'nin aynen yazımı, i̇lga. Doldurumu gibi. İlga, oraya bırakılmış. İlga, genel değil mi? Kimse evet. Görmemiş, evet. Kimse duymamış. Gizlice. Anlatabildim mi? Peygamberin göğüs kalbine, gizlice zihnine bu işletilmiş. Evet. Vahyin ana hattı da bu. Şimdi, Cebrail de diyelim halk kültüründe bu işi yapıyordu ya. Tamam, öyle biliyoruz. Öyle biliyordunuz ha. Bunu kimse görmeden, kimse bırakmadan, kimse görmeden, kimse duymadan, o acaba gelir de peygamberin kalbine kitabı, Kur'an'ı, vahyi o bırakır mı, bırakamaz mı? Düşünelim, evet. Bu ihtimal olabilir mi? Kimse görmeden, melek görünmüyorsa... He, olabilir canım, evet. Şimdi bunda bir şey yok yani, şimdi bunu evet, böyle hani tamam. Düşünelim yani, anlatabilir miyim? Görmez olarak şey yaparsak bunu şey melek... yapalım, burada tabii. Olduğunu farz edelim, tamam. Oldu mu? Böyle bir şey de düşünelim. Evet. Şimdi o zaman onunla ilgili Kur'an'dan bir başka şeye geçelim bakalım. Evet. Burada değerli izleyicilerimiz ve değerli hocalarımız, ilahiyattakiler, diyanettekiler, camilerde, camideki görevdeki olan değerli bilgin kardeşlerimize buradan bir mesaj verelim. Çok güzel. Şimdi burada öğrenecekleri, dikkat edecekleri güzel şeyler var. Birincisi, burada okuyacağız. Şura suresinin 52 ve 53. ayeti. Çok önemli olduğundan dolayı orijinaliyle de vereceğim yani. Evet. Kedalike evhayna ileyke ruham min emrina. Böylece sana bizim kendi işimiz olan ruhu vahyettik. Kendi işimiz olan ruhu. Kendi işi. Ruh. Ruh. Hiç kimseyi karıştırtırmıyor. Cebrail'le, Mikail'le, aracıyla, tefeciyle değil. Allah vahyetme işinde bizzat kendi işi. Tamam. Kendi işinden olan ruh. Vahiy Allah'ın kendi işindendir. Allah belirli şeyleri, bunu ileride göreceğiz, yağmuru yağdırır. Evet. Direkt kendi eliyle, kendi işi olarak yağdırmaz, rüzgarı gönderir, ormanı vasıta kılar, tamam. Vasıtalı yapar. Doğru. Ama? Ha, ama vahide vasıta yok. Yok. Bir ayet daha söyleyeceğim. Mü'min suresinin 15. ayeti. Kendi sıfatlarını şey yaparken... Refiut derecat, dereceleri yükseltendir Allah. Zül arşi, arşın sahibidir. Evet. Bak burada çok enteresan. Yulgır ruha min emrihi ala men yeşâ. Vahiy dilediğine kendin işi olan ruhu bırakandır. Bizzat kendisi. Bırakmayla. Evet. Kendisi bırakır. Evet. Çok açık. Min emrihi. Kendi işinden olan ruhu bırakandır. Bırakandır. Vahyetmek kendi işidir. Aracısı, tefecisi, şuyu buyu yoktur. Evet. Şimdi bir ayet daha söyleyeyim. Bu ayette Nahl 2. Nahl suresinin 2. ayeti. Nahl 2. Evet. Yunezzilül melaikete bir ruhu min emrihi alâ men yeşâi min ibadihi. Bak burada... Kendi işinden olan melekleri, yani ruh taşıyan melekleri dilediğinin üstüne indirir Allah. Burada da inzal sözcüğüyle. Ruh taşıyan melekleri. Burada hani şeyde evet. Kadir suresinde de tenezzül melaiketi ve ruh vardı ya. Fecat ruh taşıyan eder. Melekler. Tamam. Ruh taşıyan melek, can taşıyan, toplumun ruhu, canı olan Kur'an ayetlerini istediği, kullarından istediğine indiren Allah. Canlanmak isteyenlere. Evet, evet. Burada da, bak burada da ruh indirmeyi, evet. Yani ruhlu melekleri indirmeyi kendi işi olan diye. Kendi bak, işi. Kendi işi. Bu İsra suresinde de geçen yok muydu? Yani o şimdi, ruh Rabbimin emrinden diyor. Şimdi, o ayrı mı yoksa? Burada ruh diyoruz da şimdi ona da gelelim. Öyle mi? Tamam, iyi bir şeye değindik. Öyle mi? Evet. Böyle. Ha. Şimdi bir başka şeye geçiyoruz. İsra suresinde önce şöyle başlayayım ben söze. Buyurun. Kur'an'da bir ruh sözcüğü vardır. Ruh, evet ruh. Geçiyor. Bu da Cebrail, Mikail, şu bu falan filan gibi hani çok insanların konuştuğu, ettiği bir şey biliyorsunuz. Evet. Şimdi Kur'an'daki ruh sözcüğü Yunan felsefesindeki var olan insanın bedenindeki ruh anlamında değildir. Müslümanlara ruhla ilgili ne kadar bilgi geldiyse hiçbirisi İslami ve Müslümanca değil. Hep Yunan, Batı felsefesine aittir ruh anlayışı. Evet, enteresan. Kur'an'da, hayır o felsefedeki doğru eğri. Ayrı. O ayrı bir şey. O konumuz o değil. Tamam. Doğru da olabilir. Ama Kur'an'da da geçiyor. Değil. Ama Kur'an'ımızda konu edilen ruh, bu insanın ruhu değildir. İçimizdeki yani bize canlılık veren ruh değil. İnsanların bedenindeki ruh değildir yani. Ruh de can de on de. O değildir yani. Şimdi Kur'an'daki geçen ruh, İsra suresinde hani orada sorarlar. Tamam. Bir soruyla gelir. Yes'elûneke anir ruh. Tamam. Sana ruhtan sorarlar. De ki o Rabbinin emrindendir ve o konuda size bilgi az verilmiştir. Az bir bilgi var. Evet. Az bir bilgi verilmiştir der. Buradaki konu edilen ruh da vahiydir. Vahiy oradaki değil mi? Buradaki vahiydir. Kur'an'daki geçen ruhların tümü vahiy anlamında. Vahiy anlamındadır. Ve Kur'an'da bu ruh olarak bu konuyla ilgili bize az bir bilgi verildiği söylenir. Evet. Özellikle şimdi azdır. Bu az bilgi verilmişliği nedir? Evet. Bu çok önemlidir. Niçin az veriliyor? Şimdi niçini değil de nasıl az verildi? Nasıl? Şimdi niçin az verildi diyecek olursan kapasitemize göre canım. Tabii biz o kadar çekiyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Kur'an'ın diğer ayetlerinde iki tane yerde şöyle ifadeler vardır. Eğer ki yeryüzündeki denizlerin tümü mürekkep olsa, tüm ağaçlar kalem olsa Rabbinin kelimeleri bitmez. Bitmez. Evet, o kadar iyi. Allah'ın ilmi bu kadar geniş. Allah'ın vahyi, şeyi, bilgisi bu kadar şey, çok. Ama bize gördüğünüz gibi 600 küsur ayetlik bir bilgi verilmiş. Evet. Bunların içerisinde. Evet. Buna ne diyoruz? Buna üfürme, koklatma diyoruz. Az bir bilgi, çok az. Buna koklatma diyoruz, tamam mı? Evet, çok şimdi, az. Şimdi, ileride göreceğiz. Adem'e ruh üfürüldü gibi ifadeler var. Adem'e ruh üfürüldü, nüfiha sözcüğüyle nüfiha, geçer. Evet. Nüfiha, bu üfleme demek. Az bir bilgi verildi. Ama bunu hıyla okursan, hıyla hale okursan, koklatma demek. Bildiğin o zaman Türkçe'de hani zırnık koklatma falan diye zırnık. Azlığı ifade eden bir deyim var ya. Tamam. Aynen odur. İnsanoğluna Allah'ın bilgisinden az bir kısmı koklatılmıştır, az bir kısmı üfletilmiştir. Üflenmiştir, az bir bilgi verilmiştir demek. Şimdi bu ruh üfürme olayı halk arasında nedir? Allah çamurdan bir şey yaptı, heykel yaptı, heykel var, adam yaptı. Vardı ona bir ruh üfledi, o canlandı. Canlandı. Hayır. Hep öyle anlaştırılıyor. Ruh üfürme olayı ilk Adem'e, İblis'e der ki o iblis olayında, ben buna ruh üfürdüğüm zaman secde edeceksin. Şimdi daha önceki anlatımımızda ne demiştik? Adem'e ne zaman secde ediliyordu? Bilgili olduğu zaman. Adem bilgilendiği zaman secde ediliyordu. Evet. Melekler secde ediyordu. Burada da ruh üfürülünce, işte bilgilenince. Ruhla bilgilenme. Allah'ın bilgisinden, verdiği bilgilerden bilgi geldiği zaman melekler insana secde eder, boyun eğer teslimiyet gösterir. Evet. Ruh üfürme budur. Hatta ruh üfürme deyince sadece bir Adem'e değil ruh üfürülmesi. Kur'an'da Meryem'e de ruh üfürüldüğü anlatılır. Evet, orada da geçiyor gerçekten. Meryem'e üfürülme şeklinde. Evet, ruh Meryem'e de ruh üfürülmüştür. Evet. Meryem'e nasıl ruh üfürülmüştür? Elçi marifeti. Biyolojik yapısından dolayı bunalıma girmiş Meryem, şehirden kopup, ailesinden kopup dışarı gittiği zaman Cenab-ı Hak ona o gün için peygamberi Zekeriya ile bir takım bilgileri yollamıştır. Çok değil. Az bir bilgi. O bilgilerinde ne oldu? Ali İmran suresindeki melekler dedi ki diye başlayan ayetlerdir. Evet. Onlar da tespitlidir. O İsa konusunda onu açarız. Tamam, İsa işte doğumuna hazırlık. Doğuma noktasında. Yani biyolojik yapısından dolayı bunalmaması lazım geldiğinden, onun Allah'ın bir ayetlerinden bir ayet olduğu noktalarıyla ilgili gidilen o azıcık mesajlardır. Yani iki pasajlık ayet. O da az olduğundan ona da üfürme veyahut da koklatma diyoruz. Tamam. Evet. Şimdi geliyoruz ana konuya. Ruh Kur'an'da vahiy olarak geçer. Evet. Ve bu ruhu vahyetmek İnsanın işine işletmek kimin işiymiş? Rabbimizin. Rabbimizin işidir. Bizden. Arada aracı, tefeci vesaire kullanmaz. Hiç olmayacak. Sonunda yine cümleyi, bu Cebrail konusunu böyle bağlayacağım ama şimdiden söylüyoruz. Bir daha söylüyorum, tekrar söyleyeceğim vurgu olsun diye. Kur'an'da vahyin bizzat Allah'ın emri olduğu, kendi işi olduğu, Kur'an'ı, ayetlerini, kitaplarını, ilk peygamberden bu yanaki olan kitaplarını ve vahiylerini bizzat ben indirdim, biz indirdik derken tutup da Kur'an'ı Cebrail diye birine indirtti demek Kur'an içerisinde çelişkidir. Çelişki oluyor o zaman tabii. Şimdi evet. Hatta bu konularla ilgili o konuya geleceğim biraz sonra gelen ayetlerde ayetin üst tarafında Allah biz indirdik diyor. Hı. Yanlış çevirilerle, yanlış saptamalarla onu Cebrail indirdi diye arkasından takip eden arkasından ayette, şey yapıyor. Hemen iki ayet arasında çelişki doğuruyorlar. Kur'an'da tezat yok oysa ki. Halbuki evet. Cenab-ı Hakk'ın kaç defa ya? O kadar şey Kur'an'ı nitelerken la raybe fih ıvacen çelişkisiz, karma karışıkısı olma şeyleri var. Evet. Hele hele Nisa suresinde bir ayet var. Ya bunlar hala Kur'an'la ilgili iyi bir düşünceye sahip değiller mi yani? Azarlar. Eğer ki bu Kur'an Allah'tan başkasından olsa bunun içerisinde birçok ihtilaf, karma karışık şeyler olurdu. Tabii ki. Kur'an'ın içerisinde ne çelişki var, ne şu var, ne bu var. Evet. Evet. Bu kimdendir? İşte bu Allah'tandır. Öyleyse bakın öz olarak söylüyorum. Kur'an'ı Cebrail indirdi, Cebrail Kur'an indirir, vahiy getirir demek Kur'an'a ve İslam'a ihanettir. Kur'an'da resmen çelişkilerin varlığını söylemektir ki, evet. Kur'an'da Allah dediğim gibi 300'ün üstündeki yerde ruhu biz indirdik, vahiy biz indirdik, kitabı biz indirdik. Sadece Kur'an olarak değil, Musa'nın kitabını da, İsa'nın kitabını da, İbrahim'in suhufunu da tabii. Vesaire hepsini böyledir. Bu Kur'an'a yapılan büyük bir iftiradır. Evet. O zaman Musa peygamber ayrı, bizim peygamberimiz ayrı mı oluyor? Musa peygamber hayır, Allah hayır. Benim ben diyor mesela ayetlerde öyle yazıyor değil mi mesela? O direkt vahiy, kalbine gelen işleme. Evet. Tamam o zaman yani Musa peygamber peygamber, bizim peygamberimiz de peygamber olduğuna göre niçin aracı konuyor burada? Yani bütün şeyler hepsinde orada bir gaflet mi vardır bilemiyoruz yani. Çok enteresan. Direktir. Evet. Peygamberler hani neydi? İkra bismi rabbikellezi halak. Rabbinin adına. Adına evet. Okuyup okutacaksın, öğrenip öğreteceksin demiş. Hep bizatihi kendisi muhataptır. Tabii ki. Kesinlikle arada Cebrail vesaire gibi bir şey yoktur. Evet. Peki evet. Bu Cebrail yok demek değil. Ha Cebrail Kur'an'da var. Kim Cebrail mesela? Tamam. Evet. Şimdi bunu anlatayım. Çok enteresan. Ben de şaşırdım tamam, şimdi. Evet yani. Bu Cebrail yok demek değil yani. Var. Tabii. Ama ne? Şimdi Cebrail demek. Şimdi birkaç yerde ki başta söyle Bakara 97-98'de evet. Bir de Tahrim suresinde olmak üzere Cibril adlı Cebrail olarak değil de Cibril olarak geçer. Şimdi bazen bu Cibril sözcüğü Kur'an'da geçenler Arap diline nasıl geldi, sözcüğün aslı nedir noktalarıyla ilgili değerli araştırmacılarımız geçmişte hakikaten baya baya emek sarf etmişler, baya baya çalışmışlar. Evet. Cibril sözcüğünün Cibril haliyle, Cebril haliyle, Cebrail, Cibrail falan gibi 8-10 tane okuma tarzını geliştirmişlerdir. Şimdi ez cümle, bunu ben şöyle kendi tahlillerime hemen burada geçeceğim. Söylentileri falan bir kenara atalım da gerek yok artık. Öyle şeyimiz bitmiş olsun. Yani program derli toplu olsun. Evet. İfadesini şey yapayım şimdi. Cebrail sözcüğü İki tane sözcükten oluşuyor. Cebir sözcüğü. Cebir. Bir de iyil sözcüğü. İyil. İyil. Tamam. Şimdi dillerde tamamen her dil orijinal olmaz. Evet. Her dile yabancı kültürlerden gelmiş sözcükler vardır. Tabii vardır. Evet. Kur'an'ın içerisinde de Türkçeden geçme, Farsçadan geçme, İbranice'den geçme, evet. Süryanice'den geçme de sözcükler de vardır. Evet. Böylece İbranice sözcüklerden geçen sözcüklerinden birkaç tanesi biri de mesela bu İl sözcüğüdür. İl. Mesela Sayın İsrail bu, sözcüğü, mesela Yakup peygamberin lakabı olan İsrail sözcüğünde olduğu gibi orada burada İsrail diye bu tamamen İbranice'de kullanılan bir sözcük. Yakup peygamberin lakabıdır bu. Nasıl olduğunu o lakabın geçmeyeceğim. Biraz da komedi tipi şey vardır da onun. Şimdi fakat bazen İbrani sözcüklerle Arapça sözcüklerin de terkip halinde bitişik olduğunu görüyoruz. Mesela yine vahyin bir adı olan Ruhul Kudüs sözcüğü Ruhul vardır. Ruhul Kudüs konusu biraz uzun olacak tamam, herhalde. Ben bunu bir ara verelim isterseniz. Detaya girmeyeceğim. Ruhul Kudüs de mesela Arapçadaki Kuddüs sözcüğünün sözcüğünün bozulmuş şeklidir. Ruhul Kudüs. Ha, Ruhul Kudüs. Ruh vahiy demektir. Onu öğrendik. Kudüs de bildiğiniz gibi El Kudüs Allah'ın sıfatlarındandır. Terkip haline getirdiğiniz zaman Ruhul Kudüs demektir. Kudüs'ün ruhu. Ama Kudüs'ün ruhu. Yani Allah'ın ruhu, Allah'ın vahiy demektir. Vahiy. Ha. Ama herifin oğlu bunu tuttu. Ruhul Kudüs diye Cebrail'i sıfat yaptı. İsim yaptığını sıfat yaptı. Ruh bir varlık yaptı. Olmayan bir varlık meydana getirdi. Olmayan bir varlığı böylece türettiler. Çok enteresan. Şimdi ara mı veriyoruz? Ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, bu Cebrail konusunda çok çarpıcı açıklamalarda bulunuyorsunuz. Bu Ruhul Kudüs olarak Kur'an-ı Kerim'de geçen tabir olarak onu biraz açar mısınız? Evet. Biz onu şimdi, başka türlü biliyorduk da. Evet. Daha önce dedim ki yani bazı sözcükler bir dilden bir diğer dile gelirken evet. Bazı değişikliklere de uğrar. Mesela burada Ruhul Kudüs sözcüğü dediğim gibi Kudüs sözcüğünden zaman içerisinde değişmiş. Kudüs sözcüğü Kudüs olmuş. Ruhul Kudüs dediğin zaman ayrı bir varlık değil, Allah'ın vahyi demek. Şimdi vahiy. Ve burada Meryem'de ve İsa'da peygamberimde bu Ruhul Kudüs sözcüğü çok geçer. Burada ve eyyetnâhu bir Ruhul Kudüs diye geçer. Biz onu Ruhul Kudüs'te güçlendirdik. Yani biz ona, peygamberlere vahiy verdik. Vahiy ile onu güçlendirdik demek. Ha, peygamberi güçlendirdik. Ha. Evet. Halbuki halk klasik anlayışta biz ona Cebrail'i yolladık da. Öyle dinliyor. Evet. Tamam mı? Biz ona Cebrail'i yolladık. Cebrail ona güç kazandırdı. Öyle bir şey yok. Biz ona vahyettik. O vahiy ile güçlendi demek. Zaten vahiy can verici. Bence zaten ruhlendirici. Kudüs de Allah demek olduğuna göre Kudüs şekline dönüşmüş olsa da. Bakın Arapçada da, Türkçede de bazı sözcükler ilk türetildiği gibi kalmaz. Değişiyor. Hep değişme uğrar. Bu Kudüs. Hatta cümleler gibi. Bu Kudüs'ün, Kudüs sözcüğü Kudüs'ün bozulmuş şeklidir ki bu benim iddiamda değil ha. Onu da söyleyeyim yani. Tüm Arap dil bilginlerinin, tefsir bilginlerinin ortak görüşüdür bu. Bu bir. Evet, tamam. Mesela ben size buradan da Türkçeden de örnek vereyim. Mesela Arapçada Fatıma sözcüğü vardır. Evet, Fatıma Arapça. Arapça. Ama Türkçede olmuş Fatma Türkçe, olmuş. Ne olmuş? Fatma. Fatma başka? Fadime. Fadime. Ondan sonra ben bunları biliyorum. Hatma da denir yani böyle şey olarak. Hapatma. Burada Anadolu'nun değişik yerlerinde şey olur. Mesela burada çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Bu da çok halkınla ilgisini çekecek bir şey. Hacılar hacca gittiği zaman tavaf ederlerken, o dönüp dolaşırlarken lebbeyk Allahümme lebbeyk. Mesela lebbeyk sözcüğü. Buyur geldim. Hiçbir zaman için lebbeyk sözcüğünün lügatlarda karşılığını kelime olarak bulamazsınız. Öyle mi? Tabii tabii. Lebbeyk. Ne demek? Böyle lebbeyk? Bir sözcük yok. Yok mu? Yok. Allah Allah. Bu ülübbü leke ilvabeyn diye bir ifadenin, bir cümlenin halk dilinde Allah Allah. Yavaş yavaş bozula bozula bozula bozula geldiği bir haldir. Şekli yani. Evet evet. Ama ne kadar uzun bir cümle esasında. Ülübbü leke ilvabeyn'in sözcüğünün kısala kısala kısala halk dilinde. Ya şimdi halk böyle hani böyle göbekten gelecek sesi, genizden şey yapacak nereden sesi hiç uğraşmaz yani. Hepsine sert harflerin hepsini yumuşadır hani. Fatıma'nın Fadime oluşu gibi yani. Onun gibi. Hep bu tip şeyler hep olur. Her örnek dilde vardır bu yani. Bu örnekleri çok tabii, güzel bu ama. Her dilde bu tip şeyler vardır. Evet. Mesela şimdi şöyle benim memleketimde adam bir şey ihtimal üzerinde şey yaparken elle elem şöyledir. Elle elem şöyle. Elle elem. Elle elem. Biz de bunu bilmiyoruz. Ben Konyalıların kulakları için nasıl yani? Ben bunu bilmiyorum mesela. Şimdi bu, şu nasıl olabilir falan dedim. Elle elem böyle. Bu herhalde. Allahu alem. Herhalde. Veyahut da öyle mi? Herhalde değil kardeşim. Bak Allahu Allah alem. Allah bilir. Allah doğrusunu daha iyi bilir ya. Onu kısalttım bu şekilde. Allahu alemi elle eleme falan. Hay Allah ya. Şimdi ben gidip de memleketimde bir konuda Allahu alem desem belki kimse anlamaz ama elle elem dediğim zaman olayı anlar, çözerler yani. Çok güzel ama. Bak bunu ben de bilmiyordum mesela. Çok enteresan. Şimdi bunu Ruhul Kudüs'ün, Kuddüs'ün ruhu, Allah'ın vahiy anlamında olduğunu bilelim. Tamam. Peygamberlere gelen, peygamberleri güçlendirdik dediği Cenab-ı Hakk'ın biz onu vahiylerle güçlendirdik demek olduğunu da bir öğrenelim. Yani Ruhul Kudüs'e Cebrail demeyeceğiz. Şimdi evet. Kur'an'da bakın şimdi çok enteresan bir de şey yapayım. Ruhul Emin var. Ruhul Emin de geçiyor. Şimdi ama bunu ben de aslında yanlış söyledim size şimdi. Ruhul Emin değil, Er Ruhul Emin. Er Ruhul Emin. Evet, Er Ruhul Emin. Bu da Şuara suresinde bunu göreceğiz. Şuara. Şuara suresinde, 192. Bakın şimdi çok enteresan, 192-196 arasında. Ses bana okuyayım, siz biraz nefeslenin. Mealini okuyacaksınız değil mi? Ben iki ayetin metnini vereyim, siz mealini okuyuverin. Tamam. Ve innehu letenzilu rabbil alemin. Nezele bihir ruhul emin. Evet. Siz buyurun. Ve şüphesiz ki bu apaçık kitap kesinlikle alemlerin Rabbinin indirmesidir. Kimin indirmesiymiş? Alemlerin Rabbinin. Evet. Bu kitabı kim indirmiş? Alemlerin Rabbi. Bunu alemlerin Rabbini sıfatlıktan özel isme çıkarırsak Allah. Allah. Değil mi? Peki. Çok açık. O apaçık kitapla uyarıcılardan olasın diye apaçık bir Arapça lisan ile senin kalbine güvenilir can, ilahi mesajlar, güvenilir bilgi indi. Peki. İndi. Bu ayetin nezele bih ruhul eminin klasik anlayışta nasıl çevrildiğini biliyor musun? Cebrail indirdi. Nezele bihi ruhul emin. Onu ruhul emin indirdi. İndirdi diyorlar. Ruhul emin de Cebrail yapılıyor. Evet. Burada sapıyoruz işte o zaman. Tamam mı? Oluşturuyoruz kendi kendimize. Şimdi hem de 209 hemen aynı ayette ki tam cümle tamamlanmadı bile anladın mı? Cümle içerisinde çelişki yapılıyor. Allah'ın indirmesi, sen Rabbinin alemlerin Rabbinin indirmesi onu Cebrail indirdi. Ruhul Emin'in. Örnek de veriyor daha sonra. Ya öyle şey mi olur kardeşim ya? Nezele bihir ruhul emin. Bakın burada nezele fiilini. Nezele evet. Buna biz lazım fiil denir. Geçişsizdir. Bunu geçişli yaparlar. Ne ile yaparlar? Teknik ayrıntı veriyorum burada. He. Kendisinden sonra gelen B harfi cerri taaddi eder. Yani fiili geçişli yapar. Fiili geçişli onun için yapar. Indirdi fiilini, indi fiilini indirdi diye çevirirler. Halbuki B harfi cerrinin anlamları sadece tahti değildir. Bir de musahabe vardır. Arkadaşlık anlamı vardır. Arkadaşlık. Onunla beraber tamam mı? Senin kalbine uyarıcılardan olasın diye ruhul emin indi. Güvenli bilgi indi. Vahiy. Bilgi. Güvenilen vahiy indi. Vahiy tavsif ediyor. Bak şimdi orada, burada evet. B'deki yapılan bir oyun ile, anlatabildim mi? B'nin 8 tane falan anlamı var da orada hepsini bir şeye anlama bağlı kalmak bu tabii bu projedir. Onu da anlatayım. Burada bu anlamı böyle şey yapılır ve böylece ruhul emin vahyin güvenilir vahiy kişileştirilir. Cebrail yapılır. Evet. Ve Kur'an'ı burada unutmasınlar. Bütün dil bilgili bilgini arkadaşlarıma, ilahiyatçılara, Diyanet'teki arkadaşların hepsine diyorum. Bağ musahaba içindir. Musahaba. Onunla, o kitapla senin kalbine uyarıcılardan olasın diye güvenilen bilgi indi. Güvenilir bilgi. Evet. Evet. Bütün bu mesele bu. Bunu buradan bozdular. Şimdi İşte Allah indirdi diyor. Burada Cebrail. Altlarda gelen ki ayetler. Tamam buyur işte. Yani. Sonradan da bir de misal var. Benim anlamım pek de bakın ne diyor. Bir şüphesiz güvenilir can, güvenilir bilgi. Kesinlikle öncekilerin kitaplarında da vardı. Yani tabii. Diyor ki senden evvel ki peygamberlere aynı, de aynı şey oralarda geldi demek da, güvenilir bilgi. Çok açık. Onlarda da vardı. Evet yani. Evet. Bak bunun şeysi hiç gerek yok yani. Bu kadar ama net. İşte bunu şey yapar mı? Klasik anlayış var ya. Falan Hazret var ya bunu böyle Hazret yazmış ki ya. Tamam. Duruyor. Sıkıysa boz. Hani Köroğlu sonra hikayesi vardı ya. Bunu tamam. Kaldırmak ne kadar tamam. Zor. Bu Cebrail Hazretler anlaşılır. Öldürülmeden bunlar bu gerçekler nasıl ortaya çıkacak ki? Evet. Evet. Şimdi bunun fakir dışında Türkçelerde bile hala bu şekilde anlaştırılıyor değil mi efendim? Bu ben İraat Fakültesini bilmiyorum okumadım tabii de. Yani o kadar bir ilmim yok benim. Fakat sanırım ki fakültelerde, İraat Fakültelerinde halen ilim olarak bu şekilde anlaştırılıyordur bu ayetler. Yani aynen naklettiğim gibi yukarıda Allah'ın Rabbi indirdi. Evet. Onu senin kalbine Cebrail indirdi diye aynı ayet içerisinde çelişki yaratılır. Yani öğrenciler şimdi şöyle burada değerli hocam, izleyicilerimiz bugün hani Kur'an portalları var. Hani internette şurada burada. Evet. Oralardan değişik çeşitli 40-50 tane mealim falan filan şey olduğu şeyler. Evet. Bunlara hep dikkat çeksinler. Evet. Okudukları ayet içerisindeki çelişkileri fark etsinler. Evet. Bu çok önemlidir. Okuyup geçmekle iş evet. Bitmiyor ki onun manasını şimdi, arayacaksın. Tabii burada ki. Bir başka şey daha var. Ne gibi? Tabii Cebrail kişileştirilecek ya. Ha, evet. Cebrail kişileştirilecek. Bir malzeme daha olması lazım. Evet. Bu da Bakara suresinin 97-98. Ayeti. Tamam evet, bu can alıcı. Evet. Evet. Şimdi orada ayette ben okuyorum orijinal. Kul men kâne adüven li Cibril fe innehu nezzelehu alâ kalbik biiznillahi musaddikan lima beyne yedih ve hüden ve büşra lil müminin men kâne adüven lillahi ve melâketi ve rusulühü ve Cibril ve Mikâl fe innallâha adüven lil kafirin. Şimdi 98. burada iki tane evet. Bakın iki tane şart cümlesi vardır. Arapçada şart. Şu şöyle olursa bu böyle olur. Bu böyle olursa böyle olur. Bu Arap dilinde şart cümlesine şart ve cezası denir. Şart bölümü, ceza bölümü diye. Sen şart, gelirsen ceza. Ben de gelirim. He. Sen şunu işlersen şu cezaya çarpılırsın gibi şarta bağlanmış koşullanma tamam. Olayı vardır. Türkçede de vardır şart cümleleri. Hukuk bunları biliyorsunuz. Ceza şart denir. Şimdi bu burada evet. Bu ayetlerde kim Allah'a ve Cibril'e düşmansa evet. Diye bir ifade vardır. Öyle diyor. Evet. Şimdi bu ayetin devamında fe innehu nezzelehu ala kalbike o Cebrail oradaki zamir var ya Cebrail'e gönderilir. Bu Cebrail ki senin kalbine Kur'an indirendir. Kur'an dur. İndirendir mi? Bak tabii Kur'an'ı senin kalbine indirendir diyor. Gibi şey yapacaklar. Halbuki bu ayette Kur'an diye veyahut da bu ayetin önünde bakın bu ayetin önünde zamirin Kur'an'a gideceği en ufak bir şey yoktur, işaret yoktur. Ama tüm dillerde Kur'an indir diyor. Evet. Yalan kardeşim orada Kur'an gibi bir şey geçmez gidecek? Yani. Geçmez kardeşim geçmez. Evet. Bu ayetten önce Kur'an diye bir olay geçmez. O zaman zamirin nereye atılacak? Bak geçmez. Orada iki tane fe innehu var. Ha. Arkasından bir zamir daha var. O nezzelehu'nun zamiri var. İki zamiri şey yaptığınız zaman bütün mealler, tefsirler tutarsızdır. Hepsi tutarsızdır. Çok enteresan. Zamiri onun, Kur'an'ı senin kalbine, Kur'an yok ki indirsiniz. Bakın şunu önce, daha önce de bu cümleyi ben kullandım bir. Tüm dillerde, Türkçesinde de, İngilizcesinde de, Arapçasında da, tüm dillerde üçüncü şahıs zamirini kullanabilmen için, evet, o zamiri kullanmazdan evvel zamiri göndereceğin, zamirle kastedeceğin kişinin, nesnenin cümlede, yazıda zikredilmiş olması lazım. Belli olacak ki. Daha önce anlatmış olasın ki onu diyebilesin. Burada öyle ben bir sana şey yok. Şimdi elindeki kalemi yere koy diyorum. Tamam. Kalem dedikten sonra onu tekrar al diyebilirim. Onu diye ondan sonra kalem dedikten sonra onu diyebilirim. Anlaşılıyor o zaman, doğru. Ama öteki türlü olmaz. Doğru, doğru. Onu koy, onu al olmaz. Evet, onu koy, hangisi de koy. Tüm dünya dillerinde böyle bir rezalet olmaz. Allah burada Allah. Bu sağlandı, biliyor musunuz? Evet. Ayette olmaması gereken şeyler burada ayette sokuldu. Burada bu ayetlerden önce, bu ayetlerde bir de Mustafa'da tertip şeyi vardır. Tertip, evet o da çok. Ha, bir de tertibi vardır. Burada daha sonraki ayetlerde ki onlar tertipte daha öncesi olması lazımdı, biz bunları yaptık. Evet. Orada Allah'ın kitaplar indirdiği vesaire şey yapılır. Ve İsrail oğullarına sonradan der ki, kim ki bunu, kim ki Cibril'e düşmansa der. Ama cevabı yoktur. Teknik olarak da ayetin devamındaki ifadeler şart cümlesinin cevabı mahiyetinde değildir. Bir de o yönü vardır burada. Cevabı bunu da arz edin. Cevabı mahsuftur. Onun cevabı da kimse Allah ve düşmanla şey yaptıysa kininden çatlasın, gebersin. Anlatabildim mi? O belasını bulur. Onu sen takdir edebilirsin. He. Bunu Alak suresinde de bunun örnekleri vardır. Bazı cümleler zenginlik kazandırılmak için hasfedilir. Çok enteresan. Bu hasfi icat sanatı denir Arap edebiyatında buna. Bu da çok önemlidir. Çok enteresan. Şimdi öyleyse, şimdi ben Cebrail konusunu toparlayayım. Çok buradaki güzel. Geçen Cebrail'le. Vaktimiz de kısaldı, evet. Tamam, buradaki Cebrail'le. Cebrail nedir? Evet, Cebrail'le. Cebrail sözcüğü, Arap dilinde anlattığım gibi iki tane sözcüğün tamlamasıdır. Evet. Birisi cebir, birisi de il. Evet. İl sözcüğü bildiğiniz İbranice'de Allah demektir. Allah, evet. Cebir sözcüğü ise kırıklar var ya, kırık malzemeler var ya, onu toparlarlar ya, evet, tamir ederler ya, onun onarımı demektir. Onarmak. Şimdi kırılmış iki nesneyi birbirine bağlarken çevresine sardığın ipine, sargına cebir denir. Onarıyor. Kısacası bunun anlamı tamir demek. Tamir. Tamir, onarma demek. Hmm. Daha modern ifadeyle anlatacak olursak reform demek. O zaman Cebrail deyince... Heh. Neyi onarıyor yani Kur'an'daki Cebrail? Ha, Kur'an tamam, demek bir şey onaracak. Bir, tamam, Allah razı olsun. Öyle mi? Öyleyse Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Kur'an ayetlerinde birisi Ruhul Kudüs'tü. Birisi ne yapıyordu? Hayat veriyordu kardeşim. Evet, hayat veriyor. Toplumun canıydı. Ruhsuz, şimdi sosyal candı o. Değil mi? Sosyal can. Şimdi Kur'an ayetlerinin bir bölümü de Cibril'dir. Cebrail'dir. Toplumda reform yapar. Şimdi toplumda. Kur'an ayetleri, İslam dini ilk defa her şeyiyle orijinal olarak gelmiş bir din değildir. Bu din, bu vahiyler İbrahim peygamberden bu yana, Musa peygamberden gelen vahiylerin devamıdır. Evet. Bu kitapta, Kur'an'ın içerisinde İbrahim peygamberin getirdiği kitapta, Musa peygamberin getirdiği kitapta, öyle evet, mi? Evet. İsa'nın getirdiği kitapta, Davud'un getirdiği kitapta, tüm peygamberlerin getirdiği kitapta deform olmuş metinlerin tamiridir. İnsanlar bozuyor, tahrif ediyorlar. Bu onu bu da onarıyor. Onarıyor. O da onu, aslında bu da onu döndürüyor. Bunu aslına aslına döndürüyor. Çok enteresan. Kur'an ayetleri onun için Cibril dediğimiz zaman Allah'ın reformu demektir. Allah'ın reformunun yaptığı ayetler demektir ki bununla kastedilen de nedir yine? Kur'an. Kur'an'dır. Kur'an'a düşman olamazsın ha, diyor. Yani. Kim İstersen düşmana ol diyor. Kur'an'a düşmansa çatlasın. Kim yüzüne geversin. Anlatabildim mi? Yoksa Cebrail diye bir meleğe evet, Cebrail diye bir melek falan filan yok. Cebrail Kur'an'dır. Kur'an ayetleridir. Ama ne yazık ki halk kültüründe folklorik olarak her şey bozuluyor. Maalesef. Mesela maalesef. Bir Hızır vardır ya, Hızır. Ya Hızır, ondan da çok çektik ya, sormayın. Vallahi ya, o kadar ızdırap hayatımız çok oldu ki. Mesela ölmez. Bir Hızır var. Ölmez. Hızır ne demek? Yardıma çağırınca hemen gelir. Yeşillik Hızır. Demek değil yeşillik mi? Yeşillik demek. Ya, tamam işte, ilkbaharın yeşilliği. Yani. Tamam, ilkbahar geldi, ilkbahar gitti. Dedin mi? Hızır geldi, Hızır gitti, tamam mı? Cahil Hızır, Zehebe Hızır, Cahil Hızır, Hızır dediğin zaman Hızır şahıslaştı, kişileşti. Hiç Kur'an'da geliyor. Kişileştirdi, gitti yani. İşte Kur'an'da ne oldu? Onu Kehf suresindeki o bilgin kul değil mi o? Onun ismini Hızır yaptılar. Tuttular, bir de oraya uyarladılar. Ona güya meşrulaştırdılar oradan. Tamam, şimdi onlarla çok bir alakası yok. Acıklı bir halimiz evet. Var efendim. Çok acıklı. Ve böylece Cibril konusu da herkes bunu ben şeyler vardır. Hatta şurada arz edeyim. Burada çok kısa zamanda hani öz olarak hani fast food cinsinden sunduk. Bu şey tadımlık şeylerde değerli var. Okuyucularımız bunları internet ortamında uzun uzun tüm tahlilleriyle, tüm ayetleriyle yani birkaç ayetle değil yani tüm ayetlerle tahlillerimizde görebilir, okuyabilir. Kendileri oradan bunlara ulaşabilirler. Sen bunu sağlasınlar yani. Eksik kalmış gibi olmasın. Gerçi bir dakikamız var da. Mikail de kısaca... Mikail bir dakikaya sığmaz. Sığmaz da hiç olmazsa sonuç kısmını mı söylesiniz? Şey yapayım. Sonuç kısmını. Mikail... ne anlaşıldı? Şimdi İbranice'den yine gelme Arapça'ya Mikail şeklinde gelmiş bir sözcüktür. Onu da bitirivereyim bunu şey yani, olarak. Mikail sözcüğü... Soru kalmasın yani maksat. Evet. İbranice'de kullanılan bir sözcük. İbranice'den Arapça'ya Mikail diye geçmiş. O şekilde geçmiş. İbranice'de hatta şu anda Latince'de de yani İngilizce'de Mikail, Michel falan filan adları var ya, İsimler bunun var. Kaynağıdır. Arapçada Mikail'dir. Mikail, İbrani kültüründe büyük şef demek. Koruyan, büyük gözeten, şef. Büyük şef anlamında büyük komutan demektir. Kur'an-ı Kerim'de Mikail'in büyük şef olarak tam İbrani'dekinin anlamı Tevbe suresinin 122-123. Ayetinde لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٍ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ وَبِالْمُؤْمِنَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ Budur. Bu elçi yani ki... Yani peygamberimiz. Tamam mı? Evet, o Mikail de peygamberimizdir. Onun için orada Allah diyor ki, kim Kur'an'a, kim peygambere düşmansa belasını bulsun der. Kur'an'da geçen Mikail peygamber efendimizdir. Çok onun tefsiri de dediğim gibi Tevbe suresindeki o ayettir. Çok ve Mikail sözcüğü büyük patron olarak şey yapar. Şimdi İbrani kültüründeki Mikail'in sıfatlarını uzun uzun savaşlardaki şuradaki buradaki anlatılır. Onu özetlediğin zaman dediğim Tevbe suresindeki peygamberimizin niteliklerini tıpa tıp uyar. Enteresan. Hatta bir arkadaşlar bazı mesaj yollamışlar. İşte birisi İşte Tevbe suresinin o son iki ayetini Kur'an'dan saymıyor falan ne dersin değil mi? Eğer ki Kur'an'dan o iki ayeti çıkarırsanız Kur'an piramidi çöker. Sistemi çöker. Evet. Değil mi? Yok 19'a girmiyor falan diye öyle tamam bir şey varsa. O detayına lüzum yok da yani şey olan. Öyle bir şey yani o piramit yıkılır yani. Onu aldınız mı o zaman Kur'an'dan değildir olur mu? Evet. Kur'an Mikail hiç değişmemiştir. Kur'an'ı biz koruyacağız diyor Allah-u Teala. Evet koruyor. Ne kadar bu kadar haince. Bozmalara rağmen halen korunuyor işte Kur'an'ın mucizesi bu işte efendim. Evet. Şu devirde hala bu gerçekler ortaya çıkıyorsa Kur'an gerçekten çok büyük bir mucize. Evet. Hiç başka mucizeye gerek yok. Evet. Onun için değerli izleyicilerimize bak bu kadarlık sohbetle yetinmesinler. Bunları hep arkadan bizden araştırdıkları gibi hep sorgulasınlar. Fakültelerde, bu memleketin fakültelerinde öğrencilerimiz de araştırsınlar. Yurt içi yurt dışı araştırsınlar. Geldiğini sorsunlar, hocalarını sıkıştırsınlar. Evet. Açıkça söylemek gerekirse. Evet. Çok güzel. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağolullah. Bize teşekkür ediyoruz. Selam ve saygılarımızla. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta bize ayrılan süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.